यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 6 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे ढाले गांव में हुआ। राम नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण की प्राप्ति के साधन है, उन साधनों में भक्ति साधन श्रेष्ठ बताया है, सुगम बताया है। उस भक्ति में भी शरणागति की महिमा बहुत ज्यादा कही है। गीता का सब उपदेश सुना दिया और भगवान ने कह दिया भाई ये तो विमर्श या विचार करे फिर यथेष्ट ठाकुर हूं। क्योंकि भगवान ने 61 में कहा कि ईश्वर है वो सब हृदय में विराजमान है और वो जैसे घुमाता जैसे घूमते ही दुनिया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन वार्त। पर कह चुके मच्छे तेम भगवान बोले नहीं कुछ भी। तो भगवान का मेरे चरणों से मच्छे तत्म मत्स्य तरु दुर्गा मत प्रसाद और मत प्रसाद शास्त्र पद्य मेरे कृपा से अविनाशी पद भी मिल जाएगा, विघ्न दूर हो जाएगा, ऐसा ये सब कहने पर भी अर्जुन बोला नहीं। तुम कहा कि देख ईश्वर है वो एक परमात्मा है जो सबके हृदय में विराजमान है, उसी लीला होती है, उससे सब संसाधन होता है, तू उसकी शरण चले जाओ। ऐसा कहकर फिर गया, देखो भाई अब बात कहता हूं अंतिम साफ, मेरी जितनी बातें कही उनको विचार करके फिर तेरी जैसे मर्जी हो जैसे कर। ये बात कही तो अर्जुन घबरा गई कि भगवान के तेरी मर्जी हो जैसे करके अर्थ हुआ कि मेरा त्याग कर रहे हैं भगवान। पहले शरण हुआ उसमें तो खुद ने देख कह दिया मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, अब भगवान यहां भी कहा नहीं अर्जुन ने तो मर्जी हो जैसे कर। तो अर्जुन बहुत उदास हो गए। तब सर्वगुजतम भूयश्नु में परम बच भगवान अवधीश कहते हैं सर्वगुजतम जितनी जितनी रहस्य की बढ़िया गहरी बातें हैं उनमें सर्वगुजतम ये सर्वगुजतम पद एक बार ही आया भाई गुज आया गुजतर आया गुजतम आया है राजगुज आया राज विद्या ये कई शब्द आए पर सर्वगुजतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात भूया कहता हूँ फिर कहता हूँ मैंने कही शरणागति की बात पर फिर कहता हूँ परम वचन है। अर्जुन घबराया तो इष्टों से मैं दृढ़ मित्र तुम इष्ट धारा प्यारा दृढ़ता से प्यारा मित्र है इष्ट है इस बात तेरे हित की बात कहता हूँ। तो भगवान ने बहुत विशेषता से अर्जुन की घबराहट देखने की बात कही है। ये हरे को कहने की नहीं है, ये 65 और 66 दोस्त लोग हैं गीता का, इनके पहले कह दिया कि सर्वगुह्यतम सबसे गोपनीय बात है और अगर ही दोस्त लोग कहने में जनते ना तपस्या न अभक्ता कदाचन न शुश्रूष होगा न सभी उसको मत कहना। तो जैसे दिव्या होती है नीचे का गण वो तो पहले कह दिया सर्वगुह्यतम अंध जनते ना तपस्या 20 श्लोक कहे उसमें सार बात क्या कही तू मेरी एक किसान आ जा अर्जुन पापों से घबराया था, जो दुष्ट नहीं डरता था, और द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, विष्णु जी महाराज है, हमारे पूजनीय, उनके सामने युद्ध कैसे करूं, पाप से डरता था। भगवान ने कहा युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, तो घबराया ने कहा सर्वधर्मान प्रत्यजिए माम एकम शरणम, केवल मेरी अनन्य शरण हो जा, सर्व पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। तो ये बात सब भाई बहनों के लिए बहुत बढ़िया चीज है, शरणागत भया, भगवान शरणागत के भय को दूर करते हैं। अभी विभीषण आया सबसे घटा घबरा कर, तो इसको भी शरणागत ले लिया भगवान ने। श्रवण सदस्य सुनी आयो प्रभु भंजन भवगी, मैंने कानों से आपकी बात सुनी हनुमान जी के द्वारा, तो मैं आया हूं। श्रवण सुना त्राही त्राही याद शरण सुबह, तो भगवान ने उसको शरण ले लिया। शरण क्या, राजा राज भी दे दिया, शरण ले लिया। तो शरणागति साधन बहुत श्रेष्ठ है, बड़ा उत्तम है, बड़ा सरल है। कोई संग चले जाओ वो शरणागति क्या है, जो नर हो चराचर द्रोही, अरे आवे शरण शरण आवे शरण सभे तक सभे तक आवे सभे शरण तक मोरी करो सदा तन की रखवारी, तज मद मोह कपट कर नाना करो सद्य ते साधु चराचर द्रोही, चराचर का द्रोही मानो जितने चलने फिरने वाले जंतु, जो स्थिर रहने वाले वृक्ष आदि जंतु, सब जितने जीव संसार मात्र के है सबका द्रोही आ जाए और मेरे शरण आ जाए, कैसे सब है भयभीत और आ जाए। तो भयभीत आने वाले कोई बड़ी महिमा नहीं है, क्यों भयभीत नहीं मिले, तो विचार पूर्वक शर्म आए उसका तो कहना ही क्या है। भयभीत हो करके कहीं भी थोड़ नहीं मिल रही घबरा करके, और मेरी शरण तक कर मेरे आ जाए उसको मैं शरण तब निर्भय कर देता हूं, ये मेरा पण है। कैसा प्राणी हो, जो नर होई चराचर द्रोही, हाँ। दूसरी बात तज मद मोह, तज मद मोह कपट सल नाना करो सद्य ते साधु समाना, इनका अर्थ थोड़ा तो समझना है कि मद मोह कपट सल नाना छोड़कर शरण आ जाए तो मैं तुम साधु बढ़ा दू, तो साधु क्या बढ़ा दे, तो साधु बन गया पहले। तज मद मोह कपट सल नाना करो सद्य ते साधु समाना, तो फिर भगवान क्या साधु बनाएंगे, ये अर्थ नहीं है। उनमें ऐसे दोष हो, मद हो मोह हो कपट हो सलनाना के बजाय ऐसे हो तो शरण आ जाए तो मैं शरणागति की तरफ देखता हूं, इन दोषों की तरफ नहीं देखता हूं। तज मद मोह आवे ऐसा नहीं, मैं तज मद मोह कपट हो नाना तज मैं त्यागता हूं, मैं देखता ही नहीं उधर कितने अवगुण है, कैसे खराब है, इसका आचरण कैसा है, इस तरह मैं देखता हूँ। तज मद मोह करो सज्जता साधु, तो साधु स्वर कर देता हूँ, अवगुणों को देखता ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने में कितने ही अवगुण हो, कितने ही दुर्गुण हो, कितने ही दुराचार हो, कितने ही नीचा हो, एक शरणागत भया बस, मम पन शरणागत भयहारी। ये तो कहा सुग्रीव ने कहा महाराज जानन जाए निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया, ये तरह तरह रूप धारण करने वाले राक्षस है महाराज, किस बात आया है ये, तो इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। भेद लेना आवास हमारा भेद लेने के लिए आया है, और ये जाकर रावण को कह अगर हमारे उसको बुराई करेगा, राक्षस है महाराज, इनका भरोसा नहीं, भगवान कोई परवाह नहीं। राक्षसों का भय बताया तो राम जी ने कहा कि देखो जग में सखा निशाचर जीते, दुनिया मात्र में जितने राक्षस है लक्ष्मण आने ही निमिष में तीते, ये लक्ष्मण एक निमिष मार सब राक्षसों को मार देगा, मेरे भय नहीं है, बड़े भगवान नहीं क्या मैं मार दूंगा, राक्षसवाद लक्ष्मण काफी जरूरत हुई विश्वास भाई उभय बांध लिया हो। अगर शरण आया है प्रेम से तो ले आओ, अरे आया है भेद लेने के तो ले आओ। वो कहता है त्राई त्राई आरत रघुवीर बचन की तरफ देखो और तुम्हें केवल बचन की तरफ से देखने बाबा। अरे बचन अर्जुन वाशर अर्जुन वाश साधिमान तमाम प्रपन्नम कहा और फिर भगवान बोलेगा मैं संस्कृत नहीं करूंगा ना योग से नहीं करूंगा तो भगवान हंसे उसके क्या करता है शरण आया और क्या युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे को खेती करवानी है युद्ध नहीं करूंगा। तो शरण मात्र जबान से कह दे तो भगवान असर पड़ जाता है। किस तरह का ही हो कोई शरण आ गया तो मम पण शरण आ गया तो भय हारी न खा तुम नीति तुम नीति ठीक जानते हो राजा कह रहे राजा का नीति जल होते है। मेरी बात एक और है राजा तो राम जी भी है मम पण शरणागत भय हारी शरणागत का भय दूर कर देना शरणागत का भय दूर कर राजा भी राजा होते हैं ये शरण आ जाए तो फिर उसको नहीं मारते। एक रीत है राजपूतों की रीत है एक बात सुनी हमें उदाव थे जो एक सूरणी बच्चों को लेकर उनके किले किले में आ गई तो उन्होंने कह दिया अब सूर को नहीं मारेंगे हम सूर विस्कार नहीं करेंगे वंश में नहीं करते ये बच्चों को लेकर आ गए अब शरण थोड़ी हुई बात शरण आने पर एक जोधपुर का अपराधी था बीकानेर वहां चला गया और कहा कि हमारा अपराधी तुम्हारे यहाँ आया है तो बीकानेर दरबार ने कह दी वो तो हमारे पेट में है सीर कर देने वालों। आज के राजपूतों में यह बात है तो राजा होने पर भी नीति के दर होने पर भी भगवान कहते मम पर शरण आगत भयारी भगवान देखते ही नहीं तज मद मुंह कपट सलनाना कैसा मद है कितना मुंह है कपट है चलता रहता है पाप है मैं देखता ही नहीं मैं देखता हूँ केवल शरणागत भैया शरण आ गया कपट आया सीधे शरण आया सभय सभय आवे सभय शरण तक वो ही भयभीत होकर शरण आवे तो भयभीत आकर शरण शरण आवे तो उसी वही महिमा नहीं है कहीं अवसर नहीं मिला कोई भगवान का प्रभाव नहीं डरता हुआ भयभीत हो गया है तो भी मैं अभय कर देता हूँ अभयम सर्वभूते ददा में तो व्रतम बनम मेरा व्रत है नियम है तो शरणागत का रास्ता है नहीं बहुत सुगम में बढ़िया है चार घाट है नहीं है राम मानुष के इसमें भक्ति में शरणागत घाट है जो बड़ा सुगम ये गाय घाट है ये और तो पेड़ियां होती है तो इसमें हरेक नहीं है गाय घाट है सीधा कीड़ी जार पिया हो बड़े पानी समझे सब जब सीधा पढ़िया नहीं होती सीधा सीधा सब जाओ तो शरणागत है ये बहुत ऊंचा दर्जा है हृदय से मैं शरण हे नाथ मैं शरण कलकत्ता का एक सज्जन गए थे कहा नवद्वीप गए थे तो वो सत्संग की निंदा करता था अरे ये सत्संग बहुत समय खराब करते हैं क्या करते बैठे बातें करते सुनाते अच्छा नहीं लगता था नवद्वीप वहां ठहरा तो वहां वर्णाश्रम में ही ठहरने की जगह है मारवाड़ियों में तो वहां ठहरा तो वो कीर्तन करती है माई है बहुत जानती है बहुत से तो कीर्तन करते करते मैं एक भाई खड़ी होकर के कहने लगी कि भगवान कहते हैं कि भयभीत हो आए और शरण आ जाए तो ददामियत उसको अभय स्वरूप होते वो ददामियत भरतम मामा कितना कैसा पापी हो दोषी हो कृतई हो वो शरण हो जाए आकर के हे नाथ मैं शरण मुख कह दे वचन मात्र से कह दे तो उसको अभय कर देता हूँ। तो उसने देखा ये तो बड़ी सीधी बात है ना भजन करना ना जप करना नहीं कह देना है जिस कमरे में ठहरा तो उस कमरे में गया दरवाजा कर दिया बंद उसने खुद कई बात कहता हूँ वो खुद कहते थे और बस अपने खड़ा होकर के हाथ जोड़ कर यूं, हे महाराज ये आपके वचन है कि शरणागत होता है उसका भय दूर कर देता हूं, तो मैं सच्चे हृदय से कहता हूं, शरण होकर कहता हूं, हे नाथ मैं शरण हूं, ऐसे कर भगवान करके फिर लंबा पल दंडोत कर दी और मन में से आज मैं शरण हो गया भगवान की। हृदय में संदेह दे रखा हूं जैसा हूं आपके चरणों की शरण हूं। बालक है जैसे ही मारी गोदी में आवे को स्नान कर थोड़ी आता है, मैं आपको शरण हूं। बस फिर भूल गया मैं तो आ गया कलकत्ते काम करने लगा। एक दिन मन में आई कि सत्संग में क्या करते हैं, अपनी तमाशा देखो, गया सत्संग जो मन लग गया वहां पर सत्संग आने लग गया, फिर वही मन लग गया। लोचना की बात है, 150 रुपया महीने में नौकरी करी महाराज जी, 150 रुपया महीने में नौकरी करी, हाँ वही नौकर हो गया, गौन हो गए नौकर हो गए। लोचन राम जी नाम है, चला गया वही बात है यार, लोचन राम जी वही बात है। इस तरह से सत्संग करता था वहां मैं तो 10 बजे तक तो सत्संग होते, रात्रि में पार्श्व भाग सुनाया करते लोचन राम जी, गोविंद वही रहता था, मैं पार्श्व सुनाया करते, तो वे कहते मेरा भाव बदल गया, वही नौकरी कर ली और वही रहने लगा। तो केवल वचन मात्र से भी असर पड़ता, पर वचन कहने के बाद बिल्कुल शरण हो जाए, शरण हो जाए सीधा, अब हमारे कोई आश्रय नहीं, वो केवल ये नाथ मैं आपके शरण हूं कहते हैं तो भगवान स्वीकार कर देते हैं। तो सीधा सरल उपाय है सज्जन, भाई बहन सब कोई पापी हो तो आप हो, कैसे ही बाप अच्छे हो मंदिर हो पढ़े लिखे हो अपढ़ हो दुष्ट हो सज्जन हो कैसे ही हो कोई हो, कैसे आचरण वाले हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, किसी समुदाय के हो, किसी देश के हो, किसी वेश में रहते हो, हे नाथ मैं शरण हूं। बात क्या है कि वास्तव में भगवान का अंश तो है ही मूल में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सो माया बस भयो गुसाई, बंदो कीट मरकट की कीर मटकर की मरकट की नाई, ये विमुख तो हुआ है भगवान का ही। अब सब शरण होकर कहता है तो भगवान कहते है तो मेरा ही अपराध किए तो पीछे किए है सज्जनो, ये बात मार्मिक है, वास्तव में कोई अपराधी है ही नहीं, कोई दोषी है ही नहीं, सब निर्दोष है सर्वथा भीतर से, कर्म साक्षात परमात्मा के अंश है, इस वास्ते अपना कल्याण चाहो तो किसी को दोषी मत मानो। तो वो भीतर से जब शरण हो जाता है भगवान के तो मेरा तो है ही भाई, तू विमुख हुआ है तो सन्मुख हो जीव मोय, जब ही जन्म कोट यज्ञाशय तब ही, जब भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को 6 महीने तक गुफा में सूर्य को न देखे, जब देखे तो सूर्य दिख जाएंगे, सूर्य ये नहीं तो 6 महीना नहीं देखा तो 1 महीना में भी नहीं दिखूंगा नहीं, जब देखे तो त्यार, भगवान के कितने ही विमुख हो जाए जब मेरे शरण आवे तब भी मैं तो त्यार। रात इन पर पूछी तो चूक किए की कर तो सुन तो सो आ रही है, चूक की भगवान की याद नहीं रहती, कैमरा होता है ना फोटो छपता है तो हरेक आदमी हरेक चित्र छप जाता है, भगवान के यहाँ चूक का छपते ही नहीं, वो कैमरा ऐसा ही है, भगवान का हृदय याद नहीं रहती, इस वास्ते रहते न प्रभु चित चूक किए की और करो तो सुनो तो सोवा रही, हृदय की बात होती है ना उसको भगवान कहते हैं कि मैंने याद नहीं रहती ये भूल न जाऊं तो सोवा याद करते, बिल्कुल वैसा समय वैसा हो कि याद नहीं रहता तो माला लेकर एक श्लोक को लो याद, एक स्वास्थ्य है याद हो जाएगा, तो सद भगवान कहते हैं मैं चूंकि याद नहीं रहती कहीं शरणागति बात भूल न जाऊं, रह तीन प्रभु जी तो चूक एक ही कर तो स्वरत सो बार एक ही याद करते हैं भगवान, चूक तो याद रहती नहीं, और जो याद करते हैं करते भी सो बार है, भीतर का भाव है उसको भगवान आदर करते हैं। सजनो सद्भाव का आदर भगवान और महात्मा करते हैं, ये जिसमें एक नंबर भगवान है, जहाँ सद्भाव हुआ का टिकल जाते भगवान। शंभु श्वेतार्क पुष्पेण, भगवान शंकर को राजी करना हो तो आग धतुरा आग मिले सफेद आग के फूल, वो सजा दो शंकर राजी हो जाए। चंद्रमा वस्तु तंतु ना, नया चंद्रमा हो तो वस्तु का तंतु ले चढ़ा दो, नमस्कार करो और साधु कर साधु हाथ जोड़ लो, और अच्युत स्मृति मात्र याद कर दो, बस याद कर दो मात्र घुस जा, न चंद्र चाहिए न फूल चाहिए न नमस्कार चाहिए, अच्युत स्मृति मात्र ना याद कर ले, और याद कर ले हो जाए शरण सब। शरणागत का तात्पर्य यही है, अब आपके शरण हो चाहे मारो चाहे जाओ, जो गुना किया मैंने किया है, अब इसे दंड दो आपकी मर्जी, पुरस्कार दो आपकी मर्जी, माफ दो मर्जी, मैं दंड भोगो तो मर्जी, मैं आपके शरण हूँ, भगवान की मर्जी ऊपर अपना रूप रख दे, जैसे आपकी मर्जी उसको करो, अब आप मालिक हो मैं शरण हूँ, तो सब पाप ताप सब नष्ट हो जाए। तो सब भाई बहनों से कहना यह सार बात है, विभीषण की शरणागति बड़ा सुंदर एक पुस्तक भी है शरणागति की, तो भगवान के शरण हो जाओ सच्चे हृदय से, फिर चिंता मत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण।